sano iyo afar bilood wuxuuna magaalada ka degan yahay gees masruufna kuma haysato wax kalena kuma haysatee ma ka furmayaa nin kalese ma guursan karaa qaadiga ha u tagto isaga xukumaye yacni masaa-isha badhna waxaa la yidhaahdaa waa qadaa badhna waa masaa-il fataawiya fataawidu waa masale caadiya oo qofka la weydiinaya uu ka sheegayo qadaagu laakiin waa kays laba qof ka dhexeeya qofku been buu sheegi karaa siduu wuxuu sheegaya si aan ahayn bay u dhici kartaa ka kale si kale wuxuu sheegaya qadaaga marka la xukumayo intay gabadhi timaadoon war sheegto ama nin yimaado war sheega lama xukumo ee ka kalena waa loo yeedhaa oo waa la dhegaystaa haddii kale maxkamaddaa waqti siinaysa inuu waqtiga intaa leeg uu ku yimaado oo uu ka soo jawaabo waarantkaa la siiyey haddii markaa uu isagu jaanisiskiisa lumiyo ayuu qaadigu xaq u leeyahay inuu go-aan gaadho idan maaha masale fatwa u baahan ee wadaad dambena ha weydiinin qaadi u tag wa xukumi karo islaamiya isagaa idinkala xukumaya markaa lacagta responsarka lagu kala gato ma qaadan karaa responsarka ma aqaanay weydii dadka yaqaana garan maayosha qaar shabaabka ka mid ah ayaa waxay gaalaysiiyaan nimanka qabqablayaashae shirka ku jira fardi fardi bay u gaalaysiiyaan iyagoo usoo deliishanaya aayaadkii qur-aanka ahaa ee qofkan kitaabka ilaahay isku xukumin waa gaal iyo faasiq iyagoo aayaadkaa deliishanaya anigu qaadimeyhi dadku hadday ashahaataan si fudud diinta loogama saari karo yacni dulmi iyo macaasi waa jiraan waa laga yaabaa inuu dad laayay inuu wax badan qaribay inuu wax sameeyey laakiin inaad xadka ka wada saartaa waa masale u baahan tabyiin tiro badan leh wax badan in la caddeeyo saa daraaddeed wax badan oo adiga kaaga xidhanina ma jiraan hebel ma gaal baa inaad raadcayso iyo gaal maaha hebel haddaad dan ka leedahay u tagoo diinta u sheego oo wax u sharaxo bal eeg qofku inuu gaal noqdo iyo inaanu gaal noqon mawaanic baa jirta jahlaa ka mid a waxaaba laga yaabaa adigu aayaadkaad u deliishanaysa ama masaladan inaanu garanaynba jahli inuu kaga sugan yahay waxaa laga yaabaa masaladu inay macluum min addiin bidaruurato aanay jaahilnimadeeda loo cudurdaarayn marka wax badan baa ku jira saa daraaddeed soomaali waa isla soomaaliya waxbahaasii kala sarsaarine ciddii addiinta u sheegi karta u sheeg qaadinimadanina waxba idiin tarbiyso haddaan idana waa gaal maxay kordhaya iyo haddaan idana waa muslim toona wax badan waxaan waxba idinka macno ahayn uun ina weydiisaan hebelcaynkaas u yidhe ma gaalba iyo hebelcaynkaas u yidhe ma bidcoola waxaa ka roon inaa idinku diintiina barataan wax idinka afacyana qaadataan wallahu aclam su-aashana waxay leedahay qof baa lacagu ka dhuntay lacagtii baan qofkii siiyey waxbuu i siiyey ajarkaygii niyaddaydii wax ma ka nusqaaminaysaa insha allah wixii qof muslima can tiibi qalbin uu kugu siiyo waxba adiga kaa raaci maaya ballan baan qof la galay ballan baa qof ila galay uu ii gooyey dembi ma leeyah waa gabadh baa ballan ila gashay buu yidhi yacni guur buu ka hadlayaa markaa dembi ma leedah maxaad samayn adaan ku dhaha dembi bay leedahay yani dee markaa muxuu samaynaysa waxa jira wax culammadu ay yidhaahdaan dayaana iyo wax qadaa la yidhaahdo xamaasha qaarkood qofkii iyo ilaahay bay u dhaxeeyeen subxaana wa tacaala ciqaab male kale xamaasha qaarkoodna ciqaab dunawiyo laga ratibo baa jira qofku ballan buu galay ballankii buu ka baxay ballanka horta in la buriyaa ma fiicina shariica waawfu lcahda ina alcahda kaana mas-uula ballanka oofiya baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala qofka hadduu kula ballamo ma laazim baa inuu oofiyo mise waxa ku laazima inuu kuu sheego ku yidhaahdo warni anigu ballankeeni caynkaas ah ilama qurux badnay waan ka noqday iyada lafteeda waa masale kula fiqiyo isweydiini marka calaa kulli xaal mar haddii adiga lagaa tegay iska caafima asalaamu calaykum sheekh sidee baan ku helaa ikhlaas buu yidhi qofkan warqadda soo qoray wuxuu ku helayaa qofku kow kalimatu likhlaas laa ilaaha ila allah markaad leedahay waa hiya kalimatu likhlaas waa ilaahay keligii baan caabudayaa waanan cidna ugu shirik yeelin yacni acmaasheedoo dhan ilaahay baan ula qasdinayaa oo cid kale waxba kaga dooni maayo تمعني دو حويان عمل كستا وعمل أخروية جنة لغرة دي النار نالك غبح صدو إلهي درتي أسمه الشيطان كي ينفتنا ويكوكسوا نغنغنا يعني وكاتكي ما يعني وحدو باهنتي محي تفتيش جوكتا إن تسي جوكتا يسو باردد وحق كواد وقفك مسلم كواد يكسدان وإلهي بريديش إن هذا إلهي سيفي عنو بريدد إنو عماشا هذا كردق محي خالصة لوجهه تبتنا أترى عدو طريق النبي جيدي صلوات الله وسلام عليه. إذن وحن رجينا إن إلهي سبحانه وتعالى إخلاصك كسير دون تنوح إليه فضلا مسوق لكرا ننقال مساجدك على سبحانه وتعالى ومسألة فقهية وعلمة فقهي أراك لقدسانا إلى هذا ما يعام بالغو قاضي آيات كي ألو كنت الماميين عن مساجد كي سودة وانين وحق قالي بسيوح آيات كي سيو كو كوبين وقرم حي حرم كي مكة صحيحة وحق قصوغان حادث صحيحة إنو النبي قو مساجد كي قحري نمان قالا يعني ثماما نكي لورين شري غير بن حنيفة إيشغو قالا عمرتك يا عمرتك سي سعودي isagoo dhexda marayay muslimiintu soo qabteen intuu nabigu xiray ayuu wuxuu ku xiray saariya tiirarkii masaajidka tiirka midaba lagu xiray halkaasuu ku xidhnaan jiray saddex maalmood buu ku xidhnaa markuu nabigu soo maro wuxuu oran jiray war bal iska waran tumaamu markaa wuxuu ahaa oday qabiil dhan hogaamiye u ah oo laga dambeeyo wuxuu oran jiray markuu nabigu ku yidhaahdo iska waran in taqtul taqtul daa dami hadaadi disha nin dhiig labaa disha هذا السيد ديسنا نين أبل جودي كراتي ديسو أورنجر يبتني نبغو سكر نافع ما عنده بكو صار نقضي وحكوير ورب الورة ثماما هذا دي دشبو ده نين دي جلادش هذا السيد ديسنا نين أبل جودي كراتي ديس وايس كجت جن بكو صار نقضي ورب ثماما ورب بكويري أنتي بكو عليه ما أنتي دم بكو ثماما وحيري وأنا سلام يا والله غفر تركي وصام يدي وإسلام يا يبتني وايس كجت جي cimrada idii maxaan ka yeelaa buu yidhi iska dhammaystaa la yidhi wuu iska baxay uu iska soo cimro tegey waa kii ballan qaaday inuu abaalgudi doono quraysh buu u yimi haduu quraysh waa la ismaagay wuxuu ballan ku qaaday nebi maxamed oo idin fasaxa mooyaane inaan midho dambe laydin keeni doonin beeraley bay ahaayeen dee uu raashinka soo gura markaa inaan reer maka raashin dambe aanan ka iibin doonin oo xaggooda la keeni doonin inaan fasax ka soo heshaan nebi maxamed mooyaane taasuu ugu abaalguday waxaan uga socdaa xadiidku saxiixu muslim ku yaalla insha allah inuu tilmaamayay in lagu dhex xidhay masaajidka maxay nin kaafira cala kulli xaal masaladu waa masale fiqiya culammada fiqiguna araa kala gadisan bay ka tilmaamaan waxaan odhan lahaa un culammadiinna idiin jooga masaajidda ka mas-uulkaa weydiiya oo hadduu sheekhu ku yidhahda lama soo gelin karo intaha alamr ha ku qabsanin oo odhanin gaalka masaajidka waa keenayna wallahu aclam wuxuu leeyahay sheekhan uu macalin baan ahay qur-aanka dhiga ajuur aanan ka qaataa arintaa sharcigu muxuu ka qabaa in shaa allahu tacaala waa mas'ala culammadu in badan ay ka hadlaan laakiin haddii aanay jirin meel kaloo dakhli kaa soo galo isla markaana uu dayacmayo qur-aanka iyo cidigta aan la helaynin wixii aad ku qaadato biduuni ishraaf adigoo aan hunguri badani ku haynin amaan odhan haddaan intaa laysinin waxba dhigi maayo in shaa allahu inaan waxba kaa raacin baan rajaynaya wallahu aclam.